Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 17 ο Ιούνιος, με ψηφισμένο πια το εργασιακό νομοσχέδιο, με 158 ψήφους της ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, μια νέα πραγματικότητα στα εργασιακά μας. Θα μου επιτρέψετε όμως να θεωρώ ότι η είδηση της χθεσινής μέρας είναι λίγο δίπλα από αυτά που έγιναν στη Βουλή. Ξεκινώ με αυτό εδώ που λέει «Let the sun shine in», αφήνει μια μικρή χαραμάδα φωτός και για τις διαδηλώσεις και για τις αντιδράσεις και για την επίγνωση που έχει ο κόσμος ότι αυτό εδώ που ήρθε δεν είναι για το καλό του. Αλλά ούτε για αυτή τη χαραμάδα φωτός και ήλιου θέλω να σας μιλήσω. Για άλλη εννοώ. Ήτανε, παιδιά, εχθές η μέρα που όλος ο κόσμος κοιτούσε για το εργασιακό. Ήταν η μέρα που ο Ανδρέας Λοβέρδος αποφάσισε να μας ανακοινώσει τη διακήρυξή του για την πράσινη επανάσταση. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Το είδα από εδώ, το είδα από εκεί. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα αυτό το timing είναι για καλό? Η μία οπτική είναι ότι τώρα που εσείς αγωνίζεστε για να μην περάσει το εργασιακό, τώρα κάτι εγώ έχω πάνω σε αυτή την αναμπουμπούλα να σας πω, πάω να γίνω πρόεδρος του Πασόκ. Και πάνω εκεί, πάνω στο κύμα αυτό, να πατήσω κι εγώ να γίνω πρόεδρος του Πασόκ. Μπορεί, μπορεί. Η άλλη οπτική, η πιο πιθανή, τουλάχιστον η πρώτη δική μου ανάγνωση, είναι ότι έχω γραμμένα εκεί που δεν πιάνει μελάνη και τους αγώνες σας και τις κινητοποιήσεις σας και το εργασιακό νομοσχέδιο και όλα τα πάντα, και εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος του Πασόκ. Διαβάστε το όπως θέλετε. Εμένα πραγματικά με σόκαρε το timing εχθές. Εχθές, ρε Χριστιανέ μου, τόσες μέρες. Είναι, τι να σας πω, ρε παιδί μου, σαν να γίνονται εκλογές εθνικές και σε να ανακοινώνεις ότι κατεβαίνεις για δήμαρχος. Επικοινωνιακά και μηντιακά είναι σίγουρα λάθος, διότι όλοι ασχολούνται με το θέμα. Ή μήπως να πεις, τώρα που όλοι δεν κοιτάνε να κάνω εγώ το άλλο, μήπως δεν με πάρουν χαμπάρι. Ειλικρινά προσπαθώ να μπω στο μυαλό του. Λοιπόν, ακούστε, έχω φέρει τα ντοκουμέντα, τα πιστήρια, θα τα βάλω και στο site της εκπομπής. Αυτό εδώ που θα ακούσετε είναι 1,50 περίπου 2 λεπτά και είναι η διακήρυξη, το τρέιλερ του Ανδρέα Λοβέρδου. Πάρτε μια ιδέα, σας παρακαλώ, επ' αυτού θα συζητήσουμε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, ήταν και είναι κόμμα πατριωτικό. Οι ηγέτες του διακήρυξαν και πέτυχαν. Η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα να ανήκει στην Ευρωζώνη. Η Κύπρος να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει εδώ και τώρα να μετασχηματιστεί για να μπορέσει να καταστεί κίνημα αλλαγής, δύναμη εξουσίας. Διεκδικώ την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να καταστήσουμε το κίνημα αυτό μεταρρυθμιστική αντιπολίτευση και αύριο μεταρρυθμιστική δύναμη εξουσίας. Σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα για μια πράσινη επανάσταση, με σεβασμό στις μεταρρυθμιστικές αξίες και τα σύμβολα του πατριωτικού κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο το όνομά μας. Είναι η ιστορία μας. Είναι η ψυχή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι η πηγή της υπερηφάνειάς μας. Σύμβολό μας είναι ο ήλιος. Το σύμβολο του διαφωτισμού, του φωτός, των ιδεών και των αγώνων μας. Το πράσινο είναι το χρώμα μας. Η επανάσταση είναι η αποστολή μας. Η επανάσταση είναι το καθήκον μας. Η πράσινη επανάστασή μας είναι η επένδυση στο μέλλον. Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, είναι σοκαριστικό. Και πού να το δείτε και σε βίντεο, να τον βλέπετε κιόλας. Κάτι πλάνα έτσι από κάτω για να φαίνεται ψηλότερος, να φαίνεται ηγέτης, κάτι παλαιομοδίτη και καλά ο λόγος, η επανάσταση και η πράσινη και η αυτή και τα σύμβολα και η ανεξαρτησία. Και... είναι σοκαριστικό, ειδικά δε την ημέρα των κινητοποιήσεων, ειδικά δε την ημέρα που όλοι η συζήτηση είναι σε έναν άλλο, σε έναν πολύ βασικό αγώνα που έδιναν οι εργαζόμενοι προδιαγεγραμμένο ότι θα ψηφιζόταν μεν το νομοσχέδιο. Αλλά το timing, η παρουσία, τα λόγια, η φρασεολογία, η μουσική, ο τρόπος είναι σοκαριστικά. Αυτός ο άνθρωπος διεκδικεί την ηγεσία του Πασόκ μιλώντας ξανά για τον ήλιο, για τα σύμβολα και όλα αυτά που ακούτε. Σας έχω πει στο παρελθόν ότι μάλλον είναι ο πιθανότερος πρόεδρος, ο επόμενος πρόεδρος του Πασόκ. Η χθεσινή του αυτή παρουσία, έχω την εντύπωση ότι ανατρέπει αυτή, δηλαδή μην δείτε κάποια έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο θα μιλά και θα εκτίθεται, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο θα απομακρύνεται από την πιθανότητα. Και από εκεί που η Φόφη, ας πούμε, μάλλον δεν είχε καμία ελπίδα, μην σας πω ότι θα λειτουργήσει ένα, τι να σας πω, ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης των οπαδών του Πασόκ να μην πέσουν στα νύχια του. Εγώ σήμερα θα παίξω λίγο στις μουσικές με τον Ήλιο, με το Σαμ, με το Σάμι. Αυτή εδώ είναι η Bonnie M φυσικά, από τις παλιές καλές εποχές. Εκεί 80, Πασόκ, είσαι καλά, το έχεις πιάσει εκεί. Δίσκο και δεν συμμαζεύεται. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα, ναι, την επόμενη μέρα της ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου και όλων όσων έρχονται στη ζωή μας, με παρασέρνει, σας το ομολογώ, με παρασέρνει το σοκ από την εμφάνιση Λοβέρδου και συζητώ κυρίως γι' αυτό. Ναι, έχω δηλώσει ότι τα τέσσερα συνέδρια, θυμάστε που σας έλεγα για τα τέσσερα συνέδρια, και χρωστώ ακόμα του Βαρουφάκη που έγινε το συνέδριο, ήταν το πρώτο, και που περιμένουμε να δούμε τις θέσεις αυτές. Ήδη έχουν βγει κάποια πράγματα, να τα αναλύσουμε, να δούμε τι λένε οι χώροι αυτοί, και ο Βαρουφάκης και το Πασόκ που έχει συνέδριο και θα αλλάξει ηγεσία, θα έχει εκλογές για ηγεσία, θα δούμε αν θα αλλάξει έτσι όπως το πάει ο Λοβέρδος, και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει συνέδριο αρχές του 22 και το ΚΚΕ που έχει συνέδριο. Όλος αυτός ο χώρος από το κέντρο και αριστερά έχει να πει κάποια πράγματα. Αλλά με πρόλαβο, όλο, σας είπα, ήταν η σειρά του Βαρουφάκη που έχει γίνει ήδη, αλλά τώρα αυτό εδώ του Λοβέρδου ήταν σοκ, ήταν εξαπίνης, πώς να σας το πω. Καταρχάς έχω χιλιάδες σημειώσεις για την σημειολογία των πραγμάτων, του στισήματος, της εμφάνισης που μοιάζει λίγο με πρωθυπουργικό διάγγελμα σε μια πλούσια βιβλιοθήκη από πίσω. Σας είπα τα πλάνα από κάτω, να φαίνεται ο ηγέτης μεγαλύτερος, γραμματοσειρές που παραπέμπουν στο 80, εννοεί το Ήλιος του Πασόκ. Μια βασική απορία, πρώτη βασική. Γιατί φωνάζεις, για πάρτε εδώ μια ιδέα, μισό λεπτό. Το Πασόκ δεν είναι μόνο το όνομά μας. Είναι η ιστορία μας. Είναι η ψυχή μας. Το Πασόκ είναι η πηγή της υπερηφάνειάς μας. Σύμβολό μας είναι ο ήλιος. Το σύμβολο του διαφωτισμού, του φωτός, των ιδεών και των αγώνων μας. Εμείς, παιδιά, έχουμε στο σπίτι μια γιαγιά. Όχι στο σπίτι, στην οικογένεια. Μια γιαγιά. Πρέπει να σας μιλήσω για αυτή τη γιαγιά κάποτε. Είναι βαρύκο η γιαγιά. Έτσι τις μιλάμε. Έτσι τις μιλάμε. Το Πασόκ είναι το σύμβολο, το ήλιος είναι το σύμβολό μας. Ναι, το σύμβολό μας. Ή έχει επίγνωση ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που, ρε παιδί μου, είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και... Γιατί μιλάς σε βαρύκους? Ακούμε. Βασικό στοιχείο επικοινωνίας. Γιατί με... πραγματικά με κατακλείζουν. Δεν ξέρω αν φτάνουν, αν φτάνει μία ώρα εκπομπής να σας μεταφέρω όλες μου τις απορίες για αυτό το πράγμα, το έκτρωμα που είδαμε χθες ως παρουσία ενός υποτίθεται σύγχρονου πολιτικού που θέλει να πάρει την αρχηγία ενός κόμματος. Αμοπολιτικός λόγος, ο διαφωτισμός, ο ήλιος είναι το σύμβολο του διαφωτισμού. Αλήθεια, από πότε ήταν ο ήλιος το σύμβολο του διαφωτισμού? Τη επανάσταση, δύο φορές, επανάσταση, χρέος μας, η επανάσταση, η πράσινη επανάσταση. Έχει φτιάξει και ένα site το οποίο λέγεται Green Revolution, όσο δηλαδή στο τέλος και στην αρχή ακούγεται η μουσική. Υπάρχει, πέφτει στην οθόνη με γράμματα έτσι, με ένα εφεδάκι που επίσης είναι δεκαετίας του 80, πέφτει το greenrevolution.gr, μπείτε να το δείτε. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που βλέπετε, γιατί είναι και πονηρός ο Ανδρέας, δεν είναι κανένας τυχαίος, το πρώτο πράγμα που βλέπετε και το σχολιάζουν αρκετοί από τους οπαδούς του κάτω από το βιντεάκι στο Facebook, είναι ότι έχει ο Μπαγάσας το ίδιο όνομα με τον Ανδρέα. Οπότε μόλις μπαίνεις στο Green Revolution, το πρώτο που σου χτυπάει στο μάτι γκντάπ είναι το Ανδρέας μεγάλο. Ανδρέας σκέτο, όχι Λοβέρ. Ανδρέας σκέτο, το πιάσατε το υπονοούμενο. Μετά είναι ο ήλιος του Πασόκ, μετά κάπου πιο μικρό είναι το Κινάλ και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το βασικό, το μεγάλο είναι το Ανδρέας. Πραγματικά δεν έχω λόγια, με κατακλείζουν οι σκέψεις και τα συμπεράσματα για το τι είδους άνθρωπος είναι αυτός ο κύριος που θέλει να γίνει αρχηγός του Πασόκ. Παρατήρηση δεύτερη για το σποτάκι του. Όχι, θα προλάβω, όσα προλάβω θα σας τα πω. Τη μουσική την ψηλιαστήκατε, τι είναι, την ακούσατε καλά, την πιάσατε λίγο, μισό λεπτό, την εισαγωγή ξανά, λίγο, για πάρτε μια ιδέα. Όποιος το βρει κερδίζει διακοπές, τι να πω. Το έχουμε, το βρήκατε, διακοπές στο Καστρί, όποιος το βρει. Να το πάρει το ποτάμι ή το βρήκατε. Για πάρτε τώρα εδώ το κανονικό, το αυθεντικό, το original, το καλό, το παραδοσιακό, το ορθόδοξο. Βρε μπαγάσα, που πραγματικά αν είμαστε στον 21ο αιώνα, εάν δηλαδή, δεν ξέρω ποιους μπορείς ακόμα να κοροϊδέψεις, ναι, μάλλον στους βαρύκους, δηλαδή από 90, από 80-90 και πάνω, κάπου εκεί πρέπει να είναι το κοινό αυτής εδώ της πρωτοβουλίας και αυτής εδώ της πράσινης επανάστασης. Βρε μπαγάσα. Περιμένω, όπως καταλαβαίνετε, με αγωνία εκεί που τα σπάει το κομμάτι εδώ. Είμαστε Carl Orff, στίχοι, άστα να πάνε, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Η τελευταία λέξη του τραγουδιού είναι το «κλάψτε όλοι μαζί μαζί μου». Πολύ πατρίδα στη διακήρυξη, πολύ πατριωτικός λόγος, είμαστε Έλληνες, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, οι Έλληνες ξανά στην Ενωμένη Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, δεν λέει για τα Greek Statistics, για το πώς μπήκαμε στην Ευρωζώνη, για τη στρατηγική σημασία, για την τουρκική επιθετικότητα, ό,τι μπορεί να πιάσει σε ένα κοινό, σας λέω που γενικά πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν ξέρω ειλικρινά. Εν τω μεταξύ, τα πρώτα σχόλια κάτω από το σποτάκι δημοσιεύθηκε χθες, σας λέω. Χθες, την ημέρα της απεργίας, της ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου, έχει μέχρι στιγμής 1, 2, 3, 8, 9 σχόλια. Λοιπόν, εγώ Λοβέρδο, λέει ο άλλος, θέλω να ψηφίσω. Όχι, λένε, είναι επαναστάσεις και μαλακίες. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Από κάτω. Ένας λέει δυναμική υποψηφιότητα, μακάρι να αλλάξει στον οχελικό σημερινό κοινάλ. Ένας άλλος από κάτω λέει φαίνεσαι αρκετά κουρασμένος, όντως φαίνεται κουρασμένος στο βίντεο, ψάξτε να το δείτε, πρέπει να άλλο εικόνα, άλλο το ραδιόφωνο, έτσι. Μήπως φταίει η ποινική δίωξη για την Οβάρτης, είναι ακόμα υπόδικος ο Λοβέρδος, δεν έχει τελειώσει για αυτόν η υπόθεση αυτή, παρόλα αυτά είναι υποψήφιος αρχηγός. Πασόκ 1981, θέλουμε Λοβέρδο να ζήσουμε με περηφάνεια και όχι στη μιζέρια, λέει ένας άλλος από κάτω. Άλλος, ξεχασμένοι πολιτικοί να μιλάνε για επαναστάσεις και αλλαγές και μάλιστα από το Πασόκ που χρεοκόπησε οικονομικά και ηθικά μια ολόκληρη χώρα, την έκανε περίληγγε, χρέωσε και τα δισέγγονά μας με τα μνημόνια, με τα δικά τους χρέη. Αλήθεια, το κόμμα Πασόκ Κινάλ πόσα χρωστάει στις τράπεζες. Καληνύχτα. Όχι ψήφο, λέει, ούτε τέλος πάντων. Είναι μερικοί που τον βρίζουν. Τι να σας πω τώρα. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά. Ναι, αυτό το ξέχασε. Αυτό εδώ το ξέχασε, το βρήκα, εγώ το έχω, επειδή η δισκοθήκη, ξέρετε, είναι μεγάλη, δεν, άμα για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να έχεις τα ντοκουμέντα, τουλάχιστον τα ιστορικά. Αυτό το ξέχασε ο Ανδρέας να το βάλει. Ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Πυρωμένες ρομπές, πυρωμένα σπαθιά, ο λαός των Ελλήνων πήρε απόφαση πια. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να τον κρατούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, όλοι όλοι ζητούν. Παιδιά, τη σημερινή εκπομπή μπορείτε να την κρατήσετε ως δείγμα cult. Είμαστε σε άλλη εποχή, καταλαβαίνετε τώρα. Πήγαμε πίσω τουλάχιστον 30-40 χρόνια με ένα βιντεάκι ενός 67χρονου πια του Λοβέρδου. Πρέπει να σας εκμυστηρευτώ ότι τον είχα και καθηγητή και ήταν πολύ γοητευτικός τότε. Του άρεσε πολύ στα κορίτσια, στη σχολή. Και ήταν, ρε παιδί μου, πραγματικά ο Φέρελπης, τι να σου πω, έδειχνε ότι θα πάει πολύ ψηλά. Ειλικρινά τι να σας πω, η εικόνα αυτή είναι λίγο εικόνα κατάντιας, ρε παιδί. Δηλαδή αυτό είναι το καινούριο που έχεις να μας προτείνεις? Οι εργάτες μαζί, οι αγώτες και οι φοιτητές. Χιλιάδες υπάλληλοι καταπιεσμένοι και οι μαθητές. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Η πλάκα είναι ότι το γεγονός ότι ο Λοβέρδος έβγαλε χθες την διακήρυξή του αυτή την πολιτική οδήγησε και τη Φόφη Γεννηματά σε μια έτσι θεαματική αλλαγή στάσης. Είπε η Γεννηματά στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο, γιατί σας είπα μοιραία πήγαν μαζί δίπλα-δίπλα αυτά τα θέματα. Απ' τη μία λέγαμε τι αλλάζει στις ζωές μας, τα εργασιακά, σε όλα αυτά τα πολύ βασικά πράγματα, και απ' την άλλη είχαμε το Λοβέρδο να μας λέει ότι θέλει να γίνει, να πάρει το Πασόκ. Θέλω τώρα. Λοιπόν, και η Φόφη βγήκε στο Βήμα της Βουλής και έκανε ένα, έκλεισε λίγο ένα μάτι προς το ΣΥΡΙΖΑ μεριά, παιδιά, γιατί σου λέει αφού ο Λοβέρδος κλείνει προς τη Νέα Δημοκρατία και αφού φαίνεται ότι εκεί τα έχει βρει και θα έχουμε, αν κερδίσει ο Λοβέρδος, αυτό που του είπε και ο Τσίπρας και μάλλον είχε δίκιο, ότι πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας και πάμε σε εποχές Σαμαρά Βενιζέλου, βάλτε το Μητσοτάκη Λοβέρδου, ας πούμε κάπως έτσι. Είναι ένα πολύ ορατό σενάριο στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου. Η Φόφη λοιπόν πήγε προς την άλλη μεριά. Και αν σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίσει αυτό το τερατούργημα, αποτελεί σαφή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας η κατάργησή του αμέσως όταν οι πολιτικοί συσχετισμοί το επιτρέψουν, συσχετισμοί που αρχίζουν να αλλάζουν, είπε η Φόφη. My mother was a tender, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Για να μην σας τα πολυλογώ, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ που θα πάνε να ψηφίσουν. Αλλά εδώ έχεις ένα Λοβέρδο που κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα και στους υπερήλικες οπαδούς του ΠΑΣΟΚ που τους λέει ελάτε να σας πάρω από το χέρι με όχημα τον ήλιο τον πράσινο, το χρώμα μας που είναι το πράσινο και την επανάσταση που ετοιμάζουμε την πράσινη, πάντα εννοείται, για να σας τουμπάρω στο δρόμο και να σας πάρω στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί είναι η επόμενη συγκυβέρνηση, ειδικά αν σκεφτείς για απλές αναλογικές κλπ. Κλπ. Που έρχονται στις πρώτες τουλάχιστον εκλογές και αν υποθέσουμε ότι σχηματίζεται κάποιο είδους κυβέρνηση, γιατί θα γίνουν οι επόμενες με απλή αναλογική. Η άλλη πλευρά της Φόφης από χθες, και ενώ ταχώνει στο ΣΥΡΙΖΑ σε γενικές γραμμές, αλλά εδώ έκλεισε ένα μάτι, σου λέει κοίταξε να δεις τώρα ο παδέ του ΠΑΣΟΚ, γιατί στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ απευθύνονταν, δεν απευθύνονταν στην κοινωνία για το πώς θα αλλάξουν τα εργασιακά τους και οι δύο. Και μόνο αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, έτσι. Το να μιλάς σε ένα στενά κομματικό ακροατήριο επειδή δείχνει ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου τώρα είναι οι συσχετισμοί μέσα στο κόμμα σου, ενώ γίνεται χαμός στα εργασιακά, είναι προβληματικό και για τους δύο. Αλλά η Φόφη το πήγε από την άλλη πλευρά και έδειξε κάτι, να δείχνει εκεί να γλυκοκοιτάζει προς την πλευρά του Τσίπρα, προφανώς για να διασωθεί. Ο ήλιος βασιλεύει κι η μέρα ψώνεται. Λιώνος μου από τα σένα δε σημαζώνεται. είσαι το σταφύλι και εγώ το ταμπουρό. Δίλα με εσύ στα χείλη και εγώ στο μαγκουλά. Ποιος σε φίλησε, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε ό,τι θέλετε για τον Ανδρέα Λοβέρδο, για τον οποίο συζητάμε σήμερα, διότι έκανε τη σφήνα, έκανε την έκπληξη με μία έννοια. Έτσι πέτυχε να είναι στην επικαιρότητα, ενώ κανονικά σήμερα θα λέγαμε για όσα ψηφίστηκαν χθες και για όλα όσα αλλάζουν στη ζωή μας. Τα είπαμε βέβαια αρκετές φορές, αλλά ο Μπαγάσας τα κατάφερε να είναι το κεντρικό θέμα σήμερα, τουλάχιστον στις πίσω σελίδες. Για τα άλλα μέσα δεν νομίζω, πέρα από μια ειδησούλα έτσι στα ψηλά, δεν ξέρω πόσο θα τον παίξουμε. Είναι 5η και 17 ο Ιούνιος, είμαστε σε έναν μήνα που τουλάχιστον από χθες φαίνεται να βάζει κάποια ζητήματα στην αναδιανομή ή στην αναδιάταξη, αυτή μάλλον είναι μια πιο σωστή λέξη, του πολιτικού σκηνικού. Το είπε ξεκάθαρα η Φόφη Γεννηματά, δεν ξέρω πόσο το εννοεί. Για να σας το πω απλά, υπάρχει ένας κεντρός χώρος, ένας χώρος που σήμερα, ένας χώρος ανθρώπων που αποτελεί μάλλον και την πλειονότητα των πολιτών, έτσι όπως τάσσονται ιδεολογικά, και ο οποίος είναι περιφερόμενος, μεταφερόμενος. Σήμερα έχει κατοικοεδρεύσει, ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να τον ρωτάς πολλές φορές τι ψήφισες, αλλά αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Αυτό τον ίδιο χώρο διεκδικεί και ο Λοβέρδος, με τα σύμβολα, με την επίκληση του παρελθόντος, με το Ανδρέας, ακόμα με το όνομά του, με το πράσινο, με τον ήλιο, με το Κάρμινα Μπουράνα, με τι να σας πω, με ακόμα και με τις μεθόδους για τους βαρύκοους, γιατί σου λέει είναι και κάποιες ηλικίας. Αυτό τον ίδιο χώρο διεκδικεί και η Φόφη. Αυτό τον ίδιο χώρο διεκδικεί και ο Τσίπρας, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό τον ίδιο χώρο που οι περιφερόμενοι αναλόγως με το που θα κάτσει μπίλια, δεν θέλω να υποτιμήσω τους ανθρώπους αυτούς, αλλά ίσως να είστε και εσείς εκεί έξω που ακούτε. Ένα κοινό που μάλλον δεν βάζει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά στο πώς πάει στις κάλπες. Βάζει περισσότερο το συναίσθημα, βάζει περισσότερο να βλέπει τα πράσινα, τον ήλιο, το αυτό, κάτι θυμάται από αριστερά αν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ. Ένα χώρο εν πάση περιπτώσει που δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό πρόσημο, σαφές ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά μπορεί να γοητευτεί από οτιδήποτε είναι εκείνη την ώρα μπροστά του. It's always the sun, λένε εδώ οι Stranglers. Πάντα ένας ήλιος είναι εκεί για να οδηγεί τα πράγματα. Και αν είναι και ο ήλιος του Πασόκ, ο Χαρότο που λέμε και στην Κρήτη. Θα κάνω τον κόπο, αν και φαντάζομαι θα τα δείτε και μόνοι σας, αλλά μια που τον έπιασα έτσι λίγο να σας διαβάσω μερικά πραγματάκια για το τι θέλει αυτός ο άνθρωπος από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και από το κοινό αυτό που σας περιγράφω από αυτόν τον κεντρό χώρο, τι θέλει να εκφράσει, πού θέλει να το πάει το πράγμα. Να σας πω δύο πράγματα να ξέρετε, τι σας περιμένει δηλαδή. Καταρχάς μερικές λεξούλες στον διάλογο, γιατί ξέρεις απλά σε μερικές μόνο λέξεις μπορείς να σταθείς για να καταλάβεις. Ορίζει τους αντιπάλους του ο Ανδρέας Λοβέρδος. Λέει, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τον ιδεολογικό αλλά και τον παραδοσιακό μας αντίπαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον υπαρξιακό μας αντίπαλο. Κλείνει το μάτι στις συνεργασίες. Όχι με τον υπαρξιακό, γιατί άμα πας με τον υπαρξιακό αντίπαλο μετά δεν υπάρχεις. Με τον παραδοσιακό αντίπαλο τα έχεις βρει και στο παρελθόν εξάλλου, δεν χρειάζεται. Αλλά μην σας το λέω εγώ, να καθίστε να σας διαβάσω τη δική του τη φράση. Αφήνουμε πίσω μας θέσεις πολιτικά κενές και αμήχανες, τα γνωστά ούτε ούτε, σε εισαγωγικά ούτε από εδώ ούτε από εκεί, και τις επικλίσεις σε μια αυτονομία που αποτελεί μεν αυτονόητη επιλογή, αλλά δεν εμπεριέχει θετική και ενεργητική στάση πολιτικής. Το πιάσατε ή να το ξαναπώ? Καλή αυτονομία, καλά ίσως τα ούτε από εδώ ούτε από εκεί, αλλά αυτά δεν είναι θετική και ενεργητική στάση πολιτικής. Για να έχεις ενεργητική στάση πολιτικής πρέπει να εμπλακείς μέσα, και άμα δεν σε βγάζουν οι συσχετισμοί να είσαι εσύ αυτοδύναμος, πρέπει να πας κάπου. Με τον παραδοσιακό αντίπαλο ή με τον υπαρξιακό αντίπαλο, τι λέτε εσείς? Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που που έχει υπηρετήσει μνημονιακές κυβερνήσεις ξέρει καλά τι έρχεται μετά την πανδημία και σας το λέει. Η ανεργία και η φτώχεια θα αποτελέσουν τα μεγάλα θέματα της χώρας μας όταν η πανδημία υποχωρήσει οριστικά. Το τέλος της θα συνδυαστεί με το σταδιακό τέλος της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα αγωνιστούμε με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, με το οποίο συνεργάζεται και ο Τσίπρας ως παρατηρητής, παρένθεση δική μου, να μην επανέλθουμε στις πολιτικές των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων. Εδώ αρχίζει το δικό μου. Των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων, Ανδρέα, που τα ψήφισες με χέρια και με πόδια τον Αύγουστο του 2015. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ, τα ψήφισες τα μεγάλα, και εσύ προσωπικά. Των πολιτικών των μνημονίων που κλείνανε νοσοκομεία. Θυμάσαι όταν ήσουν υπουργός υγείας, όχι μόνο για την Νοβάρτης. Άστα τη Νοβάρτης θα τα βρει το δικαστήριο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Τα άλλα, τα κοινωνικά, τα μεγάλα θέματα, όταν ήθελες να κλείσεις, ας πούμε, τα νοσοκομεία, όταν είχες έναν κύριο Λιαρόπουλο που πέθανε αυτός καλή του ώρα, μετά πήγε στο ποτάμι. Ο Λιαρόπουλος που πήγε στο ποτάμι και ήταν υπουργός, ο Λοβέρδος, όταν τον είχε σύμβουλό του, ήταν αυτός που είχε πει το Βάστα Γερούν, αν θυμάστε, για τον Ντάισελμπλουμ. Άστα, σας λέω ότι έχει περάσει αυτή η χώρα εδώ, αλλά έχουμε και εμείς μνήμη χρυσόψαρου καμιά φορά. Αυτόν τον είχε λοιπόν ο Λοβέρδος, είχε σπουδάσει οικονομικά της υγείας και είχε κάνει ένα χάρτη για να κλείσει τα μισά νοσοκομεία στη χώρα, να μην σας το λέω. Πηγαίνετε να ρωτήσετε για τον Λοβέρδο, εκεί κατά την Ιερά Πέτρα μεριά, να δείτε αν περνάει όταν κάνει περιοδίες, ερχόταν στην Κρήτη ο Λοβέρδος και δεν περνούσε τα σύνορα. Εκεί το Σελινάρι και πέρα που πας για το Λασίθι δεν τα περνούσε, γιατί ήταν κόκκινο πανί ο Λοβέρδος για όλο το Λασίθι που ήθελε να κάνει τα νοσοκομεία σε όλες τις πόλεις. Έχει μια ιδιομορφία το Λασίθι, έχει τρεις μεγάλες πόλεις, Άγιο Νικόλαος, Σιτία, Ιεράπετρα, και ήθελε να τους τα κλείσει τα νοσοκομεία, να κάνει ένα στη μέση και έξω από την πόρτα, γιατί έτσι του έλεγε ο Ντάισελμπλουμ. Λοιπόν, και ούτε ξαναπάταγε ποτέ μετά το πόδι του. Δεν ξέρω τώρα αν ως υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ θα πάει και αν θα τον θυμούνται στο Λασίθι με τι διαθέσεις θα τον περιμένουν. Αλλά σας λέω, έχουμε περάσει πολλά σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, και έρχεται τώρα να σου βάλει ένα Κάρμινα Μπουράνα, να σου πετάξει και έναν Ήλιο του Πασόκ, να σου πετάξει και το Ανδρέας Φαρδίπλατη, και νομίζω ότι θα σε κοροϊδέψει. Και να σας πω και κάτι, είναι πολύ πιθανό να σε κοροϊδέψει ξανά. Αυτός θα σου λέει εγώ είμαι ο ήλιος και εσύ θα του λες you are my sunshine. Βάζει ο Ανδρέας, οι αξίες μας στρέφονται γύρω από ορισμένους και συγκεκριμένους άξονες. Πρώτον, στην αγάπη για την πατρίδα, στην αγάπη για την Ελλάδα μας. Ξέρει ο Μπαγάσας τι θέλει να ακούσετε, ξέρει σε ποιο κοινό απευθύνεται, σε ποιο ακροατήριο. Πρώτη η πατρίδα και η Ελλάδα μας. Μάλιστα. Δεύτερον, στην ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Και μετά έχει μια φρασούλα περίεργη, βάζει τη λέξη δικαιωματισμός που υπάρχει δύο φορές. Σας είπα, στις λεξούλες είναι κρυμμένα τα μυστικά. Με τον δικαιωματισμό, δηλαδή την παντελή έλλειψη ευθύνης, δεν έχουμε καμία σχέση. Αυτό είναι το δεύτερο. Δηλαδή το πρώτο του είναι η αγάπη του για την Ελλάδα και μετά είναι ο δικαιωματισμός ο εχθρός του, παιδιά. Ναι, γενικώς όχι πολλά δικαιώματα. Κάτι οροθετικές γυναίκες, αν σας θυμίζει κάτι που είχαν το δικαίωμα να μην τις διαπομπεύεις ακόμα και αν είχαν AIDS και που μία από αυτές αυτοκτόνηκε. Άστο να πάει στο καλό, ναι. Όχι, δεν θέλουν πολλά δικαιώματα. Δεν, αυτό, εντάξει. Εννοείται ότι το πράσινο χρώμα είναι double fuzz, είναι πράσινο σκούρο αυτό το κυπαρισί στον ήλιο του Πασόκ, και είναι και πράσινο, λίγο λαχανί, λίγο έτσι το πράσινο αυτό της οικολογίας που το βάζει σε αρκετά σημεία. Απ' τη μία μου λέει οικολογία, απ' την άλλη μου λέει μέχρι να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούμε να χρησιμοποιούμε και, και τους υδρογονάνθρακες. Οπότε ναι και στις εξορίξεις, ναι και στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά όχι στα μεγάλα συμφέροντα που είναι αδιφάγα και θέλουν ένα... Λίγο απ' όλα ρε παιδί μου, κάτι θα πιάσουμε. Πιάνουμε και λίγο από τους οικολόγους, πιάνουμε και από τους άλλους λίγο που θέλουν να δώσουν το χωράφι να το κάνουν φωτοβολταϊκά, πιάνουμε και από τις μεγάλες εταιρείες που θέλουν να κάνουν εξορίξεις και που δεν μπορείς να τους χαλάσεις τώρα το χατήρι κλπ. Λίγο και ό,τι αρπάξουμε από εδώ από εκεί, λίγο και ό,τι πιάσει από αυτός μας. Εντάξει, εντάξει Αντρέα, εντάξει. Ακούστε μια που σας είπα για τα περιβαλλοντικά και αν είστε αυτής της συνωμοταξίας που σας ενδιαφέρει το περιβάλλον θέλει λίγο να πιάσει και από εσάς, θέλει λίγο, ακούστε τα κυρίαρχα πολιτικά και οικονομικά συστήματα εξουσίας των ισχυρών ωσαν να είναι ιδιοκτήτες του πλανήτη συνεχίζουν να επιβάλλουν έναν καταστροφικό περιβαλλοντικό φαύλο κύκλο. Ακούτε τι λέει ο Ανδρέας. Η απληστία των ισχυρών καταστρέφει το περιβάλλον. Ο αγώνας για τη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι διαρκής γιατί ο πλανήτης καταστρέφεται. Μόνο για το μεσοδιάστημα όμως που προβλέπεται να είναι ευρύ πρέπει να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας και κυρίως η αντικατάσταση του πετρελαίου από το φυσικό αέριο. Με λίγα λόγια σε τρεις φράσεις στα είπε όλα. Είσαι παιδί μου οικολόγος, δεν γουστάρεις ανεμογεννήτριες, είσαι σε άλλους παραγωγικούς τομείς και τσαντίζεσαι να τις βλέπεις πάνω στα βουνά και έχεις μπει και στο τρυπάκι ότι η κατάτμιση της γης και η προστασία των περιοχών Natura και όλη αυτή η αδιφάγα, εν πάση περιπτώσει όρεξη των επενδυτών για να γεμίσουν παντού με ανεμογεννήτριες σου τη δίνει στα νεύρα. Εγώ είμαι εδώ, Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν το διάβασα πιο πριν. Η απληστία των ισχυρών καταστρέφει το περιβάλλον. Είσαι επενδυτής αιωλικών τότε ο αγώνας για τη λειτουργία του κράτους με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι διαρκής. Είσαι πετρελαιάς γιατί ο πλανήτης καταστρέφεται. Ναι. Είσαι πετρελαιάς, ναι, αλλά το μεσοδιάστημα που θα είναι ευρύ, δηλαδή έχεις να παίξεις μπάλα, πρέπει να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας. Όλα παιδί μου, ό,τι γουστάρεις πιάνεις, ό,τι αυτό. Είσαι βαρύκος. Εδώ είναι ο Ανδρέας να στο φωνάξει το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό. Άσε σου λέω τώρα. Δυστυχώς το χειρότερο απ' όλα είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν υποθέσεις ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ με Φόφη γεννηματά, αυτό το κλείσιμο στο ματάκι που έκανε χθες στον Τσίπρα η Φόφη, αυτοί οι συσχετισμοί που είπε η Φόφη ότι βλέπει να αλλάζουν, προφανώς εννοούσε τους συσχετισμούς μας στο δικό της το κόμμα, αλλά σου λέει αν έρθουν τα πολύ δύσκολα, δεν σωζόμαστε πηγαίνοντας δεξιά. Δεξιά πάει ο Λοβέρδος. Εμείς πάμε από την άλλη μπάντα. Αν υποθέσουμε ότι δεν μπορεί στο μέλλον να σταθεί αυτόνομο το Κινάλ, ΠΑΣΟΚ, πείτε το όπως θέλετε. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ανοιχτός σε αυτή την κουβέντα. Και τα βάζει και αυτός όλα μέσα. Και λίγο ανανεώσιμες. Και λίγο μια που μιλάμε για περιβάλλον. Και λίγο τα μεγάλα συμφέροντα. Ακριβώς με αυτές τις πολιτικές πορεύεται, εκεί θα το δεις να λέγεται ας πούμε ενεργειακές κοινότητες και να είναι από τα κάτω και κάτι τέτοιες τρίχες τώρα, αλλά και εξορίξεις. Ποιος υπέγραψε τις εξορίξεις σε Ιόνιο και Κρήτη? Ο ΣΥΡΙΖΑ για Exxon Mobil, για Total και για ΕΛΠΕ. Τι, όχι? Όχι, ε. Και γενικώς αυτό το κοινό που λέει ρε παιδί μου του κέντρου, πού θα κάνουμε καμιά δουλίτσα? Σας λέω, βγάλτε το ιδεολογικό πρόσημο. Πού θα κάνουμε παιδί μου τη δουλειά? Θέλω να βάλω στο χωράφι φωτοβολταϊκά. Θέλω να πάρω επιδοτησούλα. Θέλω να ανοίξει καμιά θεσούλα στο δημόσιο. Θέλω να είναι λιγότερη γραφειοκρατία για να κάνω τη δουλειά μου γρήγορα, ακόμα και αν ας πούμε περιβαλλοντικούς κανόνες τώρα και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τρίχες. Όποιος μου τα υποσχεθεί αυτά και τα βάλει σε μία σειρά να με βολεύει, θα το ψηφίσω εγώ. Αυτό είναι ο κεντρός χώρος. Και άσε τώρα ιδεολογίες και λοιπά και τα 8 ώρα και τρίχες τώρα και τέτοια. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κοινό, απευθύνονται σίγουρα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ του Λοβέρδου και το ΠΑΣΟΚ της Φόφης και το ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι καλά το είπα, δεν έκανα λάθος. Και το ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Και όποιος, και διαλέξτε, τι να σας πω, και όποιος προλάβει να πάρει ό,τι περισσεύει από τα κομμάτια. Πάντως να ξέρετε, ειδικά το λέω εκεί προς την Κουμουνδούρ πλευρά, τους βαρύκοους τους κέρδισε ο Ανδρέας εχθές. Α, Αλέξη, τους κέρδισε. Δηλαδή είδες ότι με το να φωνάξει, καλά, μια ψήρα δεν είχε, ένα μπούμ, τόσα λεφτά ξέρω εγώ, δεν έπαιζε, γιατί είδα ότι δεν φοράει μικρόφωνο. Έπρεπε να φωνάζει για να τον ακούνε. Αυτούς τους κέρδισε, παιδιά, στάνταρ. Και για να μην αδικό, μην νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι μια χαρά. Μετά πιο πέρα πας, πιο εκεί. Καλά, ο Βαρουφάκης παίζεται ακόμα προς ποια μπάντα θα γύρει. Γι' αυτό σας είπα, θέλω να δω από τις θέσεις του συνεδρίου. Διαβάζεις μέσα από τις λεξούλες ή μάλλον πίσω από τις λέξεις, δεν κρύβεται πάντα ο Αλέξης, κρύβεται και η αλήθεια. Για να δεις σε μερικά ζητηματάκια κέρια ποιες είναι οι θέσεις του, τουλάχιστον οι διακηρύξεις. Θα μου πεις και άλλοι είχαν διακηρύξεις και μετά γίνανε κολοτούμπες και τα όχι γίνανε ναι. Άστο να πάρεις το καλό και τα νταούλια τελικά τα ξεχάσαμε. Αλλά πιο πέρα από αυτό το κοινό που σας λέω, φαίνεται να απευθύνονται, και εδώ είχε πλάκα γιατί πάλι υπήρξε καυγάς, ο Βαρουφάκης με το Κουκουέ. Από το συνέδριο του Βαρουφάκη έγραψε ένα πύρινο άρθρο ο Ριζοσπάστης που τον κατακεράβνωνε και έλεγε ότι στην ουσία είναι μια συνταγή με λίγο φτιασιδωμένη κατάσταση. Ο Βαρουφάκης ανταπάντησε και γενικά έχουμε έναν καυγά μεταξύ Μέρα 25 και Κουκουέ για το ποιος εν πάση περιπτώσει θα εκφράσει αυτό το χώρο που βλέπει ότι από εκεί και πέρα είναι ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ΠΑΣΟΚ που ζήσαμε, που δεν το γουστάρει με τίποτα, και ψάχνετε λιγάκι να δει ρε παιδί μου κάτι να ψηφίσω, τουλάχιστον να μην γυρίσω το βράδυ στο σπίτι μετά τις εκλογές και μου τζώνομαι. Βεβαίως το φάσμα δεν τελειώνει στα κοινοβουλευτικά κόμματα, υπάρχει και εξωκοινοβουλευτική αριστερά, δεν θα κάνω τώρα ανάλυση σε όλο το αυτό, αλλά γενικώς το σχήμα, το πλάνο, πώς να σας το πω, καμβάς του πολιτικού σκηνικού, του αυτού που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε λαό της χώρας αυτής, είναι κάπου εκεί. Το μεγάλο κομμάτι το διεκδικούν τύποι σαν το Λοβέρδο, με αυτή την εξοργιστική του εμφάνιση χθες, με αυτό το σποτ το βγαλμένο τόσο πολύ από τα παλιά, που δυστυχώς έχω την φοβερή υποψία ότι έχει απήχηση τουλάχιστον σε έναν κόσμο που θέλει αυτό ακριβώς. Και ενώ σε όλη την εκπομπή σας έχω πρίξει με τα τραγούδια που αφήνουν μια χαραμάδα ελπίδας, με τους ήλιους, με τα sunshine κλπ, αυτό το συγκεκριμένο συμπέρασμα δεν είναι για καλό για τη χώρα, δυστυχώς. I'd be as rich as Rockefeller, gold dust at my feet, on the sunny side of the street. Είναι η κυρία Peggy Lee μαζί με τον Benny Goodman που τραγουδούν The Sunny Side of the Street, η ηλιόλουστη πλευρά του δρόμου. Για τις άλλες πλευρές τι γίνεται, είναι ένα θεματάκι. Πάντως έτσι πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, για να το μαζέψω λίγο πιο αισιόδοξα, μία ηλιόλουστη εικόνα που ήρθε χθες στους τηλεοπτικούς δέκτες ήταν εκείνη η πρωινή από το λιμάνι στον Πειραιά, με τους ανθρώπους που ενώ το ρεπορτάζ έψαχνε να βρει ταλαιπωρημένους επιβάτες από τους απεργούς, βρήκε ανθρώπους να λένε ότι δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, καλά κάνουν και απεργούν, ότι αυτό που έρχεται είναι Αρμαγεδόνας του Χατζηδάκη, ότι εμάς η εταιρεία μας ταλαιπώρησε που μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν θα γίνει το δρομολόγιο και μας έφερε εδώ στην ουσία για να ασκούμε πίεση με την ύπαρξή μας, και σου δείχνει ο κόσμος αυτός που τον κατηγορώ και εγώ πιο πριν που σας έλεγα περιμένει επιδοτησούλα κλπ. Μάλλον ο ίδιος κόσμος είναι ψαγμένος, χαμένος και αυτός, όλοι μας, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι. Εκεί όμως απαντά με τέτοια ωριμότητα μπροστά στο μικρόφωνο. Εμένα, αφού με έστειλε η εταιρεία εδώ να περιμένω να πάρω το πλοίο, με κάνει μέσω πίεσης κατά της απεργίας. Ειλικρινά ήταν ό,τι πιο αισιόδοξο, ό,τι πιο λαμπερό, ό,τι πιο ηλιόλουστο, ό,τι πιο φωτεινό ακούστηκε τη χθεσινή ημέρα. Σας αφήνω για σήμερα με τον Tom Waits, All the world is green, λέει όλος ο κόσμος είναι πράσινος, όχι το πράσινο του Λοβέρδου. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, για χαρά. We can bring back the old days again, when all the world is green. The face forgives the mirror, the worm forgives the plow. The question begs the answer, can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again, all the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. The old days again, when all the world is green. Moon is yellow silver, all the things that summer brings. It's a love you'd kill for. Sing a diamond on a blade of grass, the dew will on our graves when all the world is green. Pretend that you owe me nothing and all the world is green. We can bring back the old days again. Settle on our graves when all